Είναι αλλιώς να ζεις σε μια χώρα μοντέλο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, 3 ο Ιούνιος, άντε τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα. Και στο τέλος της εβδομάδας πας πάντα να τα μαζέψεις λιγάκι, να δεις τι εκκρεμότητες έχεις αφήσει, να κάνεις το σταυρό σου, μη σου βγει άλλο πράγμα μπροστά, όπως την προηγούμενη Παρασκευή που μας βγήκε το θέμα με την εισβολή, με την ομηρία, με την πειρατεία, πείτε ό,τι θέλετε, στα δύο ελληνικά τάγκερ, που συνεχίζεται, έκλεισε μια εβδομάδα, 8η ημέρα σήμερα. Και έχω να σας πω για αυτά μερικά. Να δούμε τι γίνεται τελικά εκεί, παιδιά. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε να μας δώσει εντολή ο Θείος από την Αμερική. Και όλο και σου προκύπτουν κι άλλα. Να τώρα για παράδειγμα αυτό το έγγραφο της Νοβάρτης, της εισαγγελίας σε ό,τι αφορά την Νοβάρτης, που κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα μοντέλο, πραγματικά μοντέλο, χώρα μοντέλο. Μπορεί η υπηρεσία μεταφράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών να σβήνει, μωρέ, να παράπεσε, έπεσε λίγο μπλάνκο παραπάνω. Έτυχε να πέσει πάνω στο όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος παραλίγο να γίνει και πρόεδρος του Πασόκ. Ήθελε, όχι παραλίγο, ούτε τρίτος και καταϊδρωμένος ήρθε, αλλά ήθελε να γίνει και πρόεδρος του Πασόκ. Να μας σώσει, μη σας πω και πρωθυπουργός. Λοιπόν, καθίστε να τα βάλω σε μία σειρά. Έχω αντιδράσεις για την ομιλία Καραμανλή, τη χθεσινή, και προσέξτε, και θετικές αντιδράσεις. Εγώ θα είμαι δίκαιος μαζί σας. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ, ξέρετε ότι τα διαβάζω. Ειδικά μία από αυτές είναι, τι να σας πω, ρε παιδί μου, δηλαδή πάμε για τον καινούριο ηγέτη. Και την υπόθεση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και την. Σας έλεγα χθες ότι θα περιμέναμε το μεσημέρι της Πέμπτης την απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα απαγορευτούν οι διακοπές ρεύματος σε ό,τι αφορά την ρήτρα αναπροσαρμογής, αν δεν έχεις δηλαδή πληρώσει αυτό, τα ασφαλιστικά μέτρα. Βγήκε η απόφαση, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει, αφορά χιλιάδες, εκατομμύρια καταναλωτές, και είναι θετική. Και αυτό δίνει ένα στίγμα και για το γιατί πήγανε στην δίκη πιλότο, ή γιατί πάει στη δίκη πιλότο η ΔΕΗ και η κυβέρνηση. Καθίστε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να οργανωθούμε που λέει, να ξεκινήσουμε, και εδώ είμαστε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες, είπαμε Παρασκευή και τρεις ο μήνας. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Να κάνω τις συστάσεις από την αρχή, γιατί έχω να σας πω μπόλικα πάντα κάθε φορά στο τέλος και στην αρχή της εβδομάδας. Γενικά έχουμε να λέμε πολλά με αυτά εδώ που ζούμε, τα υπέροχα. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, έτσι αφήστε με λίγο τώρα να, πριν μπω στη θεματολογία. Πες ότι ήσουν στην Ελβετία, ξέρω εγώ, στη Σουηδία, που είναι πρώτη στην ελευθερία του τύπου. Και σε ρωτούσαν, ρε παιδί μου, και έκανες εκεί μια εκπομπή. Αναρωτιέμαι, ο αντίστοιχος εκεί που κάνει πίσω σελίδες, τι λέει. Δηλαδή, πρέπει να δείτε ότι είμαστε και λίγο τυχεροί. Γι' αυτό λέω χώρα μοντέλο. Να μην έχεις προβλήματα, να μην έχεις θέματα, να μην έχεις μια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να σβήνει τα ονόματα των υπουργών από τα έγγραφα τα επίσημα που λένε ότι δωροδοκήθηκαν, να μην έχεις μπλεξίματα με την Αμερική, με το πάρε δώσε, με το πετρέλαιο κλπ. Και να σε κατηγορεί το Ιράν, η Ρωσία, καλά η Τουρκία τα δικά της. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, πώς να μην έχεις, ξέρω εγώ, να διαγράφουν από την Ένωση Δημοσιογράφων, την Κεντρική Ένωση των Δημοσιογράφων, τους διευθυντές της δημόσιας τηλεόρασης. Τι στο καλό θα έχει να λέει ένας εκεί που κάνει πίσω σελίδες, ξέρω πώς λέγονται οι πίσω σελίδες στα σουηδικά, θα το ψάξω να βρω. Τι στο καλό θα λες δηλαδή? Θα λες, ξέρω τι ωραίος καιρός. Τι λένε σε αυτές τις χώρες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ειλικρινά. Με ρώτησαν κάποτε, Αν θα έφευγες, ρε παιδί μου, να πας να δουλέψεις αλλού, σε μια, και ξέρετε, και στο δικό μας τον κλάδο, όχι τόσο πολύ όπως τους επιστήμονες, τους γιατρούς κλπ. Δεν χρειάζονται δημοσιογράφους. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί μάλλον δεν έχουν τόσο οξυμένα, δεν είναι τόσο χώρες μοντέλα οι άλλες. Για να, τουλάχιστον για την Ευρώπη, έτσι, για τον πολιτισμένο κόσμο. Αναρωτιέμαι, ειλικρινά καμιά φορά. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Αυτά θα τα συζητήσω το βράδυ με το μαξιλάρι μου. Για να πάμε στην θεματολογία την τωρινή, τη σημερινή. Αυτό εδώ που ξεκινάει λέγεται «Don't let me be misunderstood». Είναι η Σάντα Εσμεραλντα, λέει «Δεν είναι αυτό που νομίζετε», αν το δεις σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Είναι μια λαθροχειρία, είναι μια πλαστογραφία, είναι τι να σας πω τώρα. Ο δικηγόρος της πρώην εισαγγελός του Αρείου Πάγου, της κυρίας του Λουπάκη, έκανε την αποκάλυψη χθες για το σβησμένο ονοματάκι του κυρίου Λοβέρδου, του κυρίου Μανιαδάκη και άλλα, έχει και άλλα, του κυρίου Πατούλη. Καθίστε να σας τα πω από την αρχή, αν δεν έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι, τι γίνεται. Λοιπόν, την Τουλουπάκη, όπως ξέρετε, που πήγε να ψάξει και να ξεσκαλίσει τα θέματα της Νοβάρτης, την έχουν στην θέση της κατηγορουμένης σε αυτή την περίοδο και προσπαθεί προφανώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της και ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Έφτασε μέχρι και σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας θυμίζω, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπέροχο, φοβερό τομέα της δικαιοσύνης. Για τη δικαιοσύνη θα μπορούσες να κάνεις ένα ξεχωριστό podcast, να ξέρετε, να ασχολείσαι κάθε μέρα με θέματα της δικαιοσύνης. Κάθε μέρα, μόνο, αποκλειστικά. Το καινούργιο είναι ότι ο δικηγόρος της, ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, έχει εκδώσει μία ανακοίνωση που λέει: ανακαλύψαμε ότι το έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών που ήρθε στην Ελλάδα και που αναφέρεται ονομαστικά στο τι ακριβώς, ποιους ακριβώς έχει δωροδοκίσει η Νοβάρτης, το πήρε η ελληνική υπηρεσία, μεταφραστική υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί μεταφράζονται τα επίσημα έγγραφα που πρόκειται να παίξουν ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας και όχι μόνο. Και όταν μας το απέδωσε στα ελληνικά, δεν είναι και καμιά, μην φανταστείτε ότι ήταν γραμμένο στα σουαχίλη, στα αγγλικά ήταν. Δηλαδή, λίγο ρε παιδί μου, να ξέρω, ούτε καν το lower και λιγότερο από το lower για να μεταφράσεις ένα κείμενο. Αλλά αλλιώς είναι να το κάνει. Ξέρω εγώ και εσείς, και αλλιώς είναι να το κάνει η υπηρεσία, η αρμόδια του Υπουργείου Εξωτερικών. Το επίσημο έγγραφο λοιπόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ημερομηνία 25 Μαΐου, τέτοιες μέρες περίπου, του 2017. Είναι συντεταγμένο στην αγγλική γλώσσα. Το πήρε λοιπόν η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί θα μας χρειαζόταν το έγγραφο αυτό. Με βάση αυτά τα έγγραφα ξεκίνησε η δίωξη. Σας θυμίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η Νοβάρτης έχει πληρώσει τεράστια αποζημίωση για τις δωροδοκίες που έκανε στην Ελλάδα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η Νοβάρτης έχει πληρώσει στην Αμερική αποζημιώσεις για τις δωροδοκίες που έκανε, πρόστιμο μάλλον, όχι αποζημιώσεις, για τις δωροδοκίες που έκανε στην Ελλάδα. Στην Αμερική, όχι εδώ. Εδώ δεν τις έχουμε ζητήσει. Δεν τις έχουμε, μην την κακοκαρδίσουμε τώρα. Λοιπόν, το μεταφράζει το έγγραφο αυτό και μας το αποδίδει στα ελληνικά στις 12 Απριλίου του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών. Από το 17 μέχρι το 21 είναι 4 χρονάκια. Δεν είναι και είναι 3 ολόκληρες σελίδες στα αγγλικά. 4 χρόνια, πάλι καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι τι λέει το έγγραφο. Άντε και καλά, αργήσατε. Και το πήγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να έχει μια εγκυρότητα η μετάφραση τώρα, έτσι δεν είναι. Σας λέω τώρα να το μεταφράσουμε στο πόδι. Do you like Mademoiselle de Greece και έτσι. Είναι φάση ότι εδώ τώρα χρειάζεται επίσημη τον καλό μας μεταφραστή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, από την καταγγελία, έχω μπροστά μου τα δύο έγγραφα, δημοσιεύονται πια, όχι στα φιλοκυβερνητικά μέσα. Μην ρωτάτε τώρα κι εσείς, στα αντιπολιτευόμενα μέσα. Άρε πάλι να δεις τη Σουηδία, τώρα θα βάζανε όλα τα μέσα. Βάζουν. Πρέπει να κάνω μια έρευνα για τη Σουηδία, για τη δημοσιογραφία στη Σουηδία. Να δω δηλαδή να καταλάβω πώς το καλό βγήκανε πρώτοι αυτοί στην ελευθερία του τύπου. Θα το βάζανε τώρα ένα τέτοιο έγγραφο. Θα μου πεις, μπορεί να μην υπάρχει, δεν υπάρχει διαφθορά στη Σουηδία, κανείς δεν τα παίρνει. Τέλος πάντων, άσε τη Σουηδία λίγο ήσυχη, να δούμε τι γίνεται εδώ. Σας διαβάζω από το έγγραφο. Με τα φτωχά μου τα αγγλικά, εγώ δεν είναι και της υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών τα αγγλικά μου, δηλαδή ένα προφήσενση, και αυτό σας λέω από χρόνια. Αλλά νομίζω ότι θα κάνω μια προσπάθεια. Θα κάνω, είναι μια μισή γραμμούλα. Θα τα καταφέρω, δεν μπορεί. Λέει λοιπόν το έγγραφο αυτό, στο πρωτότυπο. Είναι, είπαμε, η υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέει, in 2012, NVG, αυτή είναι η Novartis Greece, NVG, paid 20,000 euros to Andreas Loverdos. Κόμμα μετά. Το λέει ξεκάθαρα, δηλαδή, όπως και να το κοιτάω από εδώ, το κοιτάω από εκεί, αλλά πάλι Andreas Loverdos λέει, Andreas Loverdos. In 2012, NVG paid 20,000 euros to Andreas Loverdos, which was laundered through medical development. Για άκου να δεις τι λέει εδώ. Το laundered, μήπως σας δυσκολεύει, βγαίνει από το laundry. Laundry, πλυντήριο, you know, you know laundry. Λοιπόν, which was laundered through medical development. Το medical development είναι η ιατρική εξέλιξη, είναι μια εταιρεία. To block a competitor drug from supplanting Lucentis. Για να μπλοκάρει ένα ανταγωνιστικό φάρμακο από το να αντικαταστήσει το Lucentis. Το φάρμακο Lucentis της Novartis. Λοιπόν, κάτσε, μισό λεπτό, κράτα το στην άκρη. Συγχώρεσε τα αγγλικά μου, την προφορά μου κλπ. Και πάμε στο ελληνικό. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Λοιπόν, διαβάζω από το ελληνικό του Υπουργείου Εξωτερικών, του μεταφραστικού τμήματος. Εδώ η προφορά μου είναι καλύτερη. Το 2012 η NVG πλήρωσε 20,000 ευρώ ως δωροδοκία και ξεπλήθηκε μέσω της Medical Development, η εταιρεία που σας λέω, για να εμποδίσει ένα ανταγωνιστικό φάρμακο να αντικαταστήσει το Lucentis. Εντάξει, σας λείπει κάτι? Βρε μπαγάσιδες, χώρα μοντέλο, πραγματικά. Το ένα λέει paid 2,000 euros του Ανδρέας Λοβέρδος, το άλλο λέει πλήρωσε 20,000 ευρώ για να, ως δωροδοκία, και ξεπλήθηκε μέσω. Μετά είναι παθητικές φωνές όλο. Δεν λέει σε ποιον, δεν έχει υποκείμενο η φράση αυτή. Μάλλον πλήρωσε, λέει, υποκείμενο είναι η NVG, δεν έχει κατηγορούμενο. Έχει κατηγορούμενο όνομα και πράγμα. Σε ποιον, ποιος το έκανε αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, με αυτά τα δεδομένα κινείται η ελληνική δικαιοσύνη, η υπερήφανη, η υπέροχη ελληνική δικαιοσύνη. Και έτσι τα 20 χιλιάρικα που πήρε ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν το λέω εγώ, το λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ξεπλήθηκαν μέσω της εταιρείας Ιατρική Εξέλιξη, αλλά στο ελληνικό κείμενο ξεχάσαμε να γράψουμε ότι αυτά που πήρε ο Λοβέρδος ξεπλήθηκαν. Γράψαμε ότι κάποια λεφτά που δόθηκαν ως κάποια δωροδοκία κάπου ξεπλήθηκαν. Μάλιστα, laundered. Αυτή εδώ είναι η Big Sleep. Looking for a girl with a washing machine. Χρήσιμο το πλυντήριο, όπως και να το κάνετε. 4-girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine. Και μετά έχει κι άλλα, μην νομίζετε στο έγγραφο αυτό. Μετά λέει ότι Νοβάρτης έλαβε 75.000 ευρώ σε ξεπλυμένα χρήματα. Άλλο ξέπλυμα εκεί, πολύ ξέπλυμα. Το washing machine δουλεύει μια χαρά. Τα οποία ο Φρουζής πλήρωσε στον Νίκο Μανιαδάκη, στο Υπουργείο Υγείας. Ο Νίκος Μανιαδάκης ήταν σύμβουλος τότε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος, θα θυμάστε. Ως θεραπεία πρώτης γραμμής για να αντικαταστήσει το φάρμακο αυτό. Συγγνώμη, τα 75.000 είναι πιο πριν, είναι το 9. Για να αυξήσει τα ποσοστά επιστροφής για τα φάρμακα της Νοβάρτης και να αποκτήσει αθέμητα ωφελήματα σε κανονιστικά θέματα. Αλλά ξέρετε, ίσως είναι θέμα tact, ίσως να μην το έχω καταλάβει εγώ καλά και να τους αδικώ. Ρε παιδί μου, πώς πας ας πούμε μια επίσκεψη, δεν λες του άλλου στα μούτρα ας πούμε, ξέρω εγώ το σπίτι είναι βρώμικο, δεν θες να κακολογήσεις κάποιον. Δηλαδή το να βγάλεις τα ονόματα είναι και λίγο θέμα ευγένειας, δείτε το έτσι. Ίσως εκεί στην μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να είναι πολύ ευγενής. Και σου λέει τώρα δεν λέμε ονόματα, μην κακοκαρδίσουμε τους ανθρώπους, θα το περιγράψουμε, θα βάλουμε παθητικές φωνές. Κάποιος δωροδοκήθηκε, κάποιος ξεπλήθηκε και κάποια χρήματα ξεπλήθηκαν και δόθηκαν ως δωροδοκήθηκε. Όλα παθητικές φωνές. Δεν χρειάζεται τώρα να βάζουμε τα ονόματα, να δημιουργούμε και αντιπάθειες με τους ανθρώπους, γιατί. Δεν ξέρω αν το βρήκανε η Big Sleep, το κορίτσι με το πλυντήριο, αλλά το πλυντήριο δούλεψε μια χαρά σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, το σταματώ μέχρι εδώ, νομίζω καταλάβατε, δεν χρειάζεται, δεν ξέρω τι να κάνεις, να ειρωνευτείς, να σχολιάσεις, να δείξεις με κάποιο τρόπο για αυτή την υπέροχη χώρα σου εδώ, που μπορεί κάθε μέρα να συμβαίνει ένα τέτοιο ωραίο πραγματάκι. Να έχουμε και εμείς δουλειά, ξαναδείτε το, εγώ θα επιμείνω εκεί, έτσι σήμερα έχω προβληματιστεί. Τι θα σας έλεγα εγώ τώρα, να στέλνωσε σχεδόν το πρώτο μισό της εκπομπής. Ρε παιδί μου, έχεις την λαθροχειρία, αυτός που μεταφράζει στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάποιο όνομα από κάτω, ένα όνομα μεταφραστή ή αναλαμβάνει γενικά τη λάτζα αυτή, το Υπουργείο και δεν... Κάποιος να παραιτηθεί, ας πούμε υπάρχει γι' αυτό. Θα το φορτώσουμε σε έναν υπαλληλό που έκανε τη μετάφραση. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών όταν έγινε η μετάφραση αυτή, κύριε Δένδια, το 21 είναι. Ποιος ήταν υπουργός, έχει αλλάξει ο υπουργός εξωτερικών από τότε που άλλαξε η κυβέρνηση. Ένας δεν είναι ο Δένδιας, που μου πάει και αυτός και για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λένε οι φήμες, ότι θέλει να αντικαταστήσει το Μητσοτάκη. Παίζει ρόλο. Δηλαδή το έκανε, είναι λάθος του μεταφραστή, του ανθρώπου, της κοπέλας, δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί, της γυναίκας που έκανε τη μετάφραση, ή είναι πολιτική η απόφαση αυτή. Μην το ψάχνω περισσότερο, εντάξει. Για no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontré el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Μέχρι να τελειώσει το πρώτο μισό, θέλω να σας πω για την απόφαση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί στο δεύτερο μέρος θέλω να δούμε το θέμα με τους ναυτικούς και όχι μόνο τους Έλληνες ναυτικούς που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία με τα τάνκερ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Ιράν και με την Ελλάδα να κάνει την βρωμοδουλειά. Στο δεύτερο μέρος αυτά. Πρωτοδικείο, πολυμελές πρωτοδικείο. Η απόφαση για την εξαίρεση των καταναλωτών από τη διακοπή του ρεύματος, εφόσον δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, αφορά, προσέξτε το αυτό, αφορά ότι η απόφαση λέει απαγορεύεται προσωρινά η διακοπή ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά. Και εντάσσονται σε αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές. Το οικονομικά ασθενείς φαντάζομαι ότι προκύπτει με βάση φορολογικές δηλώσεις και το εισόδημά τους. Οι ηλικιωμένοι που έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, οι πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας και όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι αρκετός κόσμος. Θα μου πεις, εγώ δεν είμαι τίποτα από αυτά, εγώ να πάω να την πληρώσω τη ρήτρα. Εγώ θα σου πω έτσι κι αλλιώς να μην πας, ακόμα και αν δεν σε περιλαμβάνει αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι μία πρώτη νίκη στο πρωτοδικείο, γι' αυτό ακριβώς η ΔΕΗ δεν θέλει να πάει στα χαμηλόβαθμα δικαστήρια. Το πρωτοδικείο λοιπόν λέει, μέχρι τις 6 Ιουλίου, ένα μήνα δηλαδή από τώρα, που θα συζητηθεί το θέμα για το αν θα πάει ή όχι η... μέχρι τις 6 Ιουλίου, συγγνώμη, είναι προγραμματισμένη η δίκη για την αγωγή που έχουν κάνει η ΕΚΠΙΖΟ, το ΙΝΚΑ, η συλλογική αγωγή εναντίον, η συλλογική προσφυγή εναντίον της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων. Ωστόσο θα μεσολαβήσει η απόφαση για το αν θα γίνει η δίκη πιλότος που σας λέω τώρα δύο μέρες στον Άριο Πάγο. Και προφανώς η απόφαση αυτή θα παίξει ρόλο για το αν τελικά θα γίνει στις 6 Ιουλίου η άλλη δίκη. Σας μπέρδεψα λίγο, το ξέρω. Μέχρι να φτάσεις εκεί θα έχει το πρωτοδικείο να αναγνωρίζει ότι άσχετα από το τι μου λέτε εσείς αν είναι νόμιμη παράνομη η ρήτρα αναπροσαρμογής, άσχετα τι λέει η κυβέρνηση για το αν θα κάνει, θα επιφέρει κάποιες ελαφρύνσεις, θα φέρει κάποιες ελαφρύνσεις σε ό,τι αφορά τα οικιακά τιμολόγια, μέχρι να τα αποφασίσουμε όλα αυτά, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, σε αυτές τις κατηγορίες, δεν θα κόβεται το ρεύμα εφόσον δεν έχουν πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Επειδή δεν έχουν πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι έχει ένα δικαστήριο που αναγνωρίζει στην ουσία της υπόθεσης ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί αυτομάτως να οδηγεί στη διακοπή του ρεύματος και άρα κάτι τρέχει εδώ με αυτή την υπόθεση και χρειάζεται να την δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Είναι αυτός ένας λόγος να φοβάται η ΔΕΗ να κινήσει όλη αυτή τη διαδικασία πρωτοδικείο, εφετείο και μετά Άριο Πάγο με μία-μία τις προσφυγές εις βάρος της με τα δικαστήρια να αναγνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Προφανώς και είναι. Και τα παίζει όλα για όλα για να πάει σε μια δίκη που θα γίνει στον υψηλότερο βαθμό, στον υψηλότατο βαθμό τον δικαστικό, στον Άριο Πάγο και που αν εκεί αποφασιστεί ίσως μετά από 6 μήνες θα τρέχει αυτό το ζήτημα ότι δεν πρέπει να κόβεται το ρεύμα, τότε θα ισχύει και για όλες τις προηγούμενες προσφυγές. Εάν όμως αποφασιστεί ότι είναι νόμιμη η ρήτρα αναπροσαρμογής και ότι είναι υποχρέωση των πολιτών παύλα πελατών να την πληρώνουν, τότε θα έχεις αποφύγει όλη αυτή τη φασαρία με τους πρωτοδίκες να νιώθουν τον παλμό της τοπικής κοινωνίας κάθε φορά, γιατί δεν γίνονται μόνο στο πολυμέρες πρωτοδικείο Αθηνών τέτοιες δίκες, και να παίρνουν αποφάσεις υπέρ των καταναλωτών. Η απόφαση για το αν θα συζητηθεί, αν θα γίνει τελικά η πιλωτική δίκη, η δίκη πιλότος, θα ληφθεί στις 14 Ιουνίου. Οπότε κρατήστε αυτά τα δύο ορόσημα, 14 Ιουνίου και 6 Ιουλίου, αν τυχόν δεν γίνει δεκτό, που θα έχουμε τις δίκες τις κανονικές σε ό,τι αφορά τις προσφυγές των καταναλωτικών οργανώσεων. Διάλειμμα εδώ και έρχομαι σε λίγο. A million times I'd ask you, and then I Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Παρασκευή 3 Ιουνίου. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Πίσω σελίδες.gr το site που μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Διότι εκτός από τα γραπτά μένουν και τα λεχθέντα. Θέμα Καραμανλής που σας έλεγα χθες. Ήταν απολύτως λογικός στα επιχειρήματά του. Αντώνης, στα σχόλια στο Facebook, στη σελίδα των πίσω σελίδων. Εθνοκεντρική η ανάλυση του των σύγχρονων γεωπολιτικών δεδομένων, με μόνη δική μου παρατήρηση, λέει ο Αντώνης, που ίσως να είναι και η δική μου απώλεια του νοήματος του λόγου του, την μη πρόταξη της επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας στα 12 ναυτικά μίλια πριν την όποια προσφυγή στη Χάγη, για το μόνο πρόβλημα με τη γείτονα αυτού του προσδιορισμού της υφαλοκρηπίδας. Μετά από χρόνια μία φωνή πολιτικού, ανεξαρτήτως παρατάξεων, με επίκεντρο τα δίκαια της Ελλάδας. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ήταν απλός, κατανοητός, αληθής σε ό,τι έθιξε, εθνοκεντρικός. Καμία σχέση με εθνοαποδομητικές απόψεις. Προσωπικά μου λέει, την χάρηκα την ομιλία του. Και μετά έρχεται ο Μπερσέκερ και γράφει: βγήκε και πουλάγε αντιαμερικανισμό ο Μπούλης με το PlayStation. Και τα φέρνει στα ίσια τους τα πράγματα. Εντάξει, εγώ τα βάζω δίπλα-δίπλα και τα δύο, τα σχόλιά σας. Και έχει και άλλα αρκετά δηλαδή. Και βλέπω όμως ότι το θέμα Καραμανλής, η επανεμφάνισή του, είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε. Και μην νομίζετε ότι δεν έχει ρεύμα, τουλάχιστον μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι τον βλέπουν, μα το ακούσατε το χθεσινό χειροκρότημα. Εγώ με αυτό ξεκίνησα χθες την εκπομπή, μου έκανε εντύπωση. Και όχι μόνο χειροκρότημα, και φωνές και αλλαλαγμοί από κάτω από το πλήθος. Γιατί χαρά που είναι πια μαζί μας, ξανά μαζί μας, ο Κώστας Καραμανλής. Είδα βέβαια και ένα κακό post στο Facebook. Κακία, αλλά θα τη μεταφέρω και εντάξει, κρίνετε εσείς. Ο Αναμάρτητος λέει πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, γιατί καμιά φορά και κακίες. Ειδικά για εμάς που είμαστε πιο λιχούδιδες. Λέει, έπρεπε να φτάσει 4 ευρώ το σουβλάκι. Το σουβλάκι για να ξαναβγεί ο Καραμάνλης να μιλήσει. Σε νιώθω πραγματικά. Εν τω μεταξύ για τα θέματα με τα όπλα, με τα τάγκς που δίνουμε, ανταλλάσσουμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, με τα γερμανικά κάνουμε μια τριγωνική συναλλαγή. Εμείς τα δίνουμε στην Ουκρανία, η Γερμανία μας τα δίνει εμάς, η Γερμανία παίρνει καινούργια 100 δις εξοπλισμούς, ανακοίνωσε ο Σόλτς. Μου έλεγε ο Μπερσέκερ σε αυτό χθες ότι τι γίνεται με εκείνα που δώσαμε στο Ιράκ. 100, θυμάστε, 100 τάγκς έχουμε δώσει στο Ιράκ. Τελικά τα δώσαμε, τα πουλήσαμε. Κανείς δεν ξέρει αλήθεια. Μου είπες, ψάξω, τι να ψάξω τώρα, πού να βρω. Ξέρω εγώ, δεν το ψάξα καθόλου, δεν σου λέω ψέματα. Αλλά μου λέει, κατά σύμπτωση, ήταν επί Καραμανλή που έγινε αυτή η ιστορία με το Ιράκ. Και βγήκε τώρα να πουλήσει αντιαμερικανισμό κλπ. Άσε τώρα, και μου λέει όλοι οι άλλοι, άσε τώρα πουλάνε εδώ αντιαμερικανισμού κλπ. Άσε. Potpuno zablokira, al neću da se brinem, da mi čuna ne zatrokira. Večeri se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje. Paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa. Pjevaj, bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, ovo hina je. Λοιπόν, γέλατε να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Θέμα τάνκερ δεσμευμένα. Το μεν λάνα από την Ελλάδα, δεσμευμένο στην Κάριστο. Είναι αυτό το περίφημο, το ιρανικό πετρέλαιο, που το μεταγγίζουμε ακόμα, λέει. Γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση του καπετάνιου που λέει ότι το πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι στα ανοιχτά της Καρίστου και η μετακίνηση του πετρελαίου, η μεταφόρτωση του πετρελαίου που γίνεται εν πλώ, ακόμα γίνεται, αν κατάλαβα καλά. Εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Ακόμα, λέει, το μεταφέρουν το πετρέλαιο. Αλλά υπάρχει κίνδυνος σε ό,τι αφορά την ευστάθεια του πλοίου. Διαβάζω ένα κείμενο από την εταιρεία, την ασφαλιστική εταιρεία που έχει και δηλώσεις του καπετάνιου, που λέει ότι υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την ευστάθεια του πλοίου. Είναι απαραίτητο να διατηρείται το σύστημα αδρανών αερίων σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας. Για την εκκίνηση του συστήματος IG χρειαζόμαστε μπούνκερ, λέει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά τέλος πάντων διαβάζω ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβεις ότι όταν το κάνεις μεσοπέλαγα, στα ανοιχτά τέλος πάντων, το να μεταφέρεις πετρέλαιο από το ένα τάγκερ στο άλλο τάγκερ, βγάζουν αφρούς, καντήλες βγάζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ότι αυτό είναι ένα σύστημα διεθνούς λαθρεμπορίου. Γίνεται, μην το συζητάτε, αλλά γίνεται από τους απατεώνες που το βάζουν σε ένα τάγκερ και μετά το παίρνει άλλο τάγκερ στο δρόμο και στο μέσο να έχει εξαφανιστεί το πετρέλαιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή. Με εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών το κάνουμε αυτό κανονικά και με τον νόμο, παρά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, και δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά οι άλλοι κάναν πειρατεία, κύριε Πλακιωτάκη μου. Οι άλλοι, οι Ιρανοί κάνανε πειρατεία στο δικό μας, στα δικά μας, τα δύο. Που κάνανε πειρατεία προφανώς, έτσι, που κάνανε πάνω αυτό, είναι όμοιροι οι άνθρωποι εκεί και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι συνολικά 39 μέλη πληρώματος στα δύο τάγκερ. Τα οποία τι γίνεται τώρα, σας έλεγα, μισό λεπτό, βρέθηκα στο Παλέκαστρο, είδα μια αγωνία, εκεί υπάρχει ο Β' Μηχανικός, οι γονείς του Β' Μηχανικού και η τοπική κοινωνία που ξέρουν έναν άνθρωπο, 23 χρονών αν δεν κάνω λάθος, πιτσιρικάς, και δουλεύει στο τάγκερ και είναι από τους ομήρους και λένε αγωνιούμε, προφανώς αγωνιούν για το τι θα γίνει. Είπαμε εντάξει, έχουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα τους σκοτώσουν, ότι δεν τους έχουν πειράξει, μπορούν να φύγουνε, δεν μπορούν να φύγουν. Τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε ρε παιδιά? Δηλαδή αυτοί εκεί είναι όμηροι, έχουμε και εμείς ομήρους κρατημένους. Για δείτε λίγο το σκηνικό όλο, δείτε λίγο την μεγάλη εικόνα σε αυτό. They stole a few elections, still we the people won. We voted out corruption, big corporations, we voted. Δεν είναι η διαφήμιση των πίσω σελίδων, είναι η Άννη Ντιφράγκο στο Which Side Are You On. Πάντα θα πρέπει να ρωτάς αυτόν τον εαυτό σου. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ είμαι με τα μέλη του πληρώματος. Πρώτα απ' όλα, άσε τους διεθνείς συσχετισμούς, Αμερική, Ρωσία, Ιράν, Ελλάδα, άστο αυτό. Εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται. Βρίσκονται σε ένα καθεστώς από το οποίο δεν τους λέει κανείς πότε θα βγουν ακριβώς. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε και εμείς ομήρους, δεν έχουν μόνο οι Ιρανοί ομήρους. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι εμείς αντιπαρατηθέμεθα με το Ιράν είναι προβληματικό από την αρχή, έτσι, διότι αντιπαρατηθέμεθα με το Ιράν κατ' εντολή των Αμερικανών. Εμείς δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε με το Ιράν, ούτε τους 108.000 τόνους, 108.000 τόνους πετρέλαιο έχει μέσα το Λάνα που δεσμεύσαμε. Ούτε θα τους πάρουμε εμείς, δηλαδή μην περιμένετε μέρισμα από το πετρέλαιο αυτό. Πάνε για την Αμερική κατευθείαν. Και τους ομήρους τους έχεις εσύ μες στο πλοίο αυτή τη στιγμή. Διότι καλά λέμε, φαντάζομαι αυτοί τώρα τα 19 μέλη πληρώματος του Λάνα είναι Ρώσοι. Φαντάζομαι και αυτοί έχουν μια μανούλα κάπου σε ένα αντίστοιχο Παλέκαστρο της Ρωσίας που θα λέει αγωνιό στον δημοσιογράφο που πάει εκεί από το τοπικό κανάλι. Που θα λέει αγωνιό για το παιδί μου, τι θα γίνει, θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε. Εντάξει, δεν θα τους πειράξουμε ούτε εμείς. Αλλά τι γίνεται τώρα, πέρασε μια εβδομάδα. Και αυτή μάλιστα στην Κάριστο δεν έχει πέρασει μια εβδομάδα. Είναι από τις 15 Απριλίου καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε, είναι 1,5 μήνας από τις 15 Απριλίου. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Μέσα στο πλοίο. Και πού είναι το πλοίο? Αρόδο, λέει, ανοιχτά. Και τους κρατάνε εκεί. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΕΜΕΝ, και μάλιστα όχι τώρα, έχει κάνει παρέμβαση ήδη από την αρχή του περιστατικού αυτού, από τότε που έγινε γνωστό. Η ΠΕΜΕΝ είναι η Πανελλήνια Ένωση των Εργαζομένων, των Ναυτεργατών στα πλοία. Και λέει ποια είναι η κατάσταση αυτών των ανθρώπων που κρατάμε εμείς ομήρους, σας θυμίζω. Πρώτον, δεν έχουν, λειτουργεί μόνο η ηλεκτρογενή 3 εκτάκτου ανάγκης. Καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες ενδιέτησης, φωτισμό, εξαερισμό, λειτουργία ψυγείων και κουζίνας και τίποτα περισσότερο. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την ποσότητα καυσίμου που δεν επαρκεί για την πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων του πλοίου. Εννοείται ότι δεν έχει δοθεί στο πλοίο ελευθεροκοινωνία. Αυτό σημαίνει δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις του πληρώματος. Κάποιος πρέπει να έχει το πλοίο προφανώς, αλλά δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Είναι όμηροι, όπως είναι και οι δικοί μας όμηροι στο Ιράν. Η αδρανοποίηση των δεξαμενών δεν είναι δυνατή. Ο αναγκαίος ερματισμός, ballasting του πλοίου και οποιαδήποτε κίνηση με την κύρια μηχανή σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Και προβλέπεται, λέει, στο καινούριο έγγραφο του καπετάνιου που σας έλεγα προς την εισαγγελία, ότι έρχονται και μποφόρια και θα χρειαστεί να πάρει μπροστά το πλοίο για να μην καταλήξει να το ρίξει πάνω στα βράχια και να εκράγει, να έχουμε τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε. Είναι αυτοί εδώ που μαθαίνει την εικόνα τους από την ΠΕΜΕΝ, είναι οι δικοί μας κάτω και οι υπόλοιποι των άλλων εθνικοτήτων από τα δύο τάγκερ που δέσμευσαν οι Ιρανοί. Περιμένουν και αυτοί. Τι περιμένουμε, ρε παιδιά, όλοι εδώ? Τι κοιτάμε τώρα όλοι και περιμένουμε? Να μας δώσει εντολές ο θείος Σαμ από την Αμερική. Φταίγω τώρα που είμαι αντιαμερικανός? Τι περιμένουμε εμείς τώρα όλοι εδώ? Οι γονείς των ανθρώπων αυτών, και των Ρώσων εδώ και των Ελλήνων εκεί και των υπολείπων, τι περιμένουμε? Πότε θα λήξει αυτό το πράγμα? Άμα δεν μπει ο Biden, δεν προχωράει τίποτα. Ο Τσούνης, ο πρέσβης, ο καινούριος αυτός, ο Μορφούλης, έχει κάτι να μας πει? Θα κάνει κάποια κίνηση να τον ενοχλήσουμε ή τι, πώς, πού είμαστε τώρα? Ναι, αυτό που γίνεται είναι ότι ανταλλάσσουμε δηλώσεις. Η Γερμανία και η Γαλλία προχθές είπαν ότι καταδίκασαν την δέσμευση των δύο ελληνικών πλοίων. Μάλιστα. Το Ιράν τους είπε, εσείς μην ανακατεύεστε αφού είναι με την Αμερική το πράγμα. Το Ιράν έχει πει στην Ελλάδα, αφήστε τις φανφάρες και κρίμα που ακολουθείτε κατά πόδα στην αμερικανική πολιτική. Η αμερικανική πολιτική επίσης καταδικάζει που μας δέσμευσαν τα πλοία, αλλά χαίρεται που δεσμεύσαμε εμείς το ιρανικό πετρέλαιο για να το πάρει αυτή. Και είναι μια ωραία χώρα, πώς σας έλεγα, χώρα μοντέλο. Ακριβώς. Χώρα μοντέλο, δηλαδή λειτουργούν όλα υπέροχα. Περιμένεις εντολές. Είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή που απλά περιμένει εντολές. Πείτε μας τι να κάνω, να ξέρω πώς να το διευθετήσω το ζήτημα. Μάλιστα. Εντάξει. Στο τέλος θα βγούμε να πούμε και ευχαριστώ, όπως είπε ο Σιμίτης. Θα γίνει κάνα χοντρό περιστατικό. Και στο τέλος θα λέμε και ευχαριστώ από πάνω που μας βοηθήσατε να σας εξυπηρετήσουμε, ας πούμε. Strange when we're all fully grown. Be there to Και φυσικά μην νομίζετε ότι επειδή δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα στην θεματολογία ότι έχει τελειώσει η ένταση σε ό,τι αφορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να σας πάω σε άλλο θέμα εντελώς. Τα οποία τα βλέπαμε στην αρχή της εβδομάδας, ξανά χθες, Μολότοφ, συλλήψεις, ξανά χθες ένταση, ξανά ξύλο, ξανά δακρυγόνα, ξανά ένταση μέσα με την αστυνομία μέσα στο Πανεπιστήμιο, ξανά το ζήτημα αν είσαι με τη Βαριοπούλα ή με τη βιβλιοθήκη, το περίφημο αυτό ερώτημα που έχει τεθεί στην ελληνική κοινωνία στην ουσία, χωρίς να λέει ότι η βιβλιοθήκη υπήρχε εκεί και ότι αυτό που ενοχλούσε ήταν το στέκι του βιολογικού και όλη η καινούργια φιλοσοφία που θέλει να βάλει η κυρία Κεραμέως με την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στους χώρους των ιδρυμάτων, και μια ένταση που συνεχίζεται μέχρι δεν ξέρω ποια είναι η λύση, να πέσουν, να φύγουν. Ναι. Μέχρι τότε τι γίνεται. Παίρνω ανακοινώσεις για τα καινούργια επεισόδια, δεν σας διαβάζω τώρα αναλυτικά, εντάξει προφανώς αυτονόητα πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ λένε ότι εδώ πέρα η κατάσταση εκτραχύνεται, η κατάσταση ξεφεύγει. Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη έδειξε σήμερα για άλλη μια φορά πώς οραματίζεται τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων κλπ. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Ερντογάν, με την Τουρκία του Ερντογάν συγκρίνει το ΜΕΡΑ την κατάσταση που δημιουργείται από την ελληνική αστυνομία, προφανώς με εντολές της κυβέρνησης. Αυτονόητα πράγματα, λέει η αντιπολίτευση. Αυτονόητα πράγματα. Εσύ συνεχίζεις. Κάθεσαι στον καναπέ και λες, ρε γαμώτο, εγώ τώρα είμαι με τη Βαριοπούλα ή με τη βιβλιοθήκη. Και σε πείθει, ξέρω εγώ, μπαίνεις, έχεις και μια προπαγάνδα που το βράδυ θα δεις, ας πούμε, οι κακοί φοιτητές που δεν θέλουν να δημιουργηθεί βιβλιοθήκη. Και συνεχίζει εκεί, μπουρ, κάποια στιγμή θα το πιστέψεις, δεν μπορεί. Τα δικά σας μηνύματα, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος, ένα μήνυμα που είναι αρκετών ημερών. Ψάχνω, μου λέει, απαντήσεις και πέφτω σε ατοπικό αποτέλεσμα. Ξεκινάω από το γιατί η Ρωσία κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Και η Ρωσία απαντάει ότι φταίει η Αμερική και το ΝΑΤΟ, που θέλει να επεκταθεί και πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας και μπλα. Παντού τη βρίσκω αυτή την απάντηση. Δεκτό, μου λέει, εν μέρη. Ψάχνω την απάντηση της Αμερικής και βρίσκω διάφορες απαντήσεις που όλες με κατευθύνουν στο ότι ο εσβολέας είναι ο εχθρός της γης μας και πρέπει να στηρίξουμε πάση θυσία τον αμυνόμενο. Τα πάντα καταλήγουν εκεί με διαφορετικές απαντήσεις, όπως ότι το ΝΑΤΟ είναι διεθνής οργανισμός ειρήνης που δεν υφίσταται και δεν υφίστανται αυτά που λέει ο εσβολέας. Το μόνο που βρήκα σε όλον αυτόν τον ωκεανό είναι ότι όπου πάει ο κύριος Πάιατ, έπειτα υπάρχει πόλεμος, είναι ο fire starter σε αμερικανική ορολογία, μου γράφει ο Μήνος Ίκαρος. Δεν ξέρω, Μήνο, αν είναι μόνο του Πάιατ ή αν είναι μια συγκεκριμένη, συντονισμένη και καλά σχεδιασμένη πολιτική όλο αυτό. Σου θυμίζω καλός, πώς το λένε, κακός, κάκιστος, ψυχρός και ανάποδος ο Πούτιν. Αλλά σου θυμίζω ότι από όταν κάναμε εξορίξεις εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε ανύποπτο χρόνο, το 2019, λίγο πριν τις εκλογές υπογράφαμε, πάλι μέσα στα έγγραφα, μέσα στην μελέτη για, για τις εξορίξεις, λέγαμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και από τη ρωσική ενέργεια συνολικά, χωρίς να έχει μπει ο Πούτιν ακόμα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν ο στόχος, ο σχεδιασμός ήταν πολύ πιο πριν από τον πόλεμο. Έτσι, κράτα το λίγο. Για να δεις για το πόσο, πώς μου το λες, ότι το ΝΑΤΟ είναι διεθνής οργανισμός, ή δεν το λες εσύ, ότι, το λέω, ότι είναι διεθνής οργανισμός ειρήνης. Ειρήνης. Η καλύτερη περιγραφή για το ΝΑΤΟ που έχω ακούσει είναι ότι είναι το τμήμα marketing της αμερικανικής πολεμικής μηχανής. Ο Κωστής μου γράφει κάτω από την προχθεσινή εκπομπή που έγραφα ότι μπορεί να αφήσει και τον πίνατ στο πόδι του, το σκυλάκο εκείνο που έχει στο μαξί μου, τον έρμο, το δόλιο. Δεν ξέρω πόσο καλά περνάει. Αν είναι δηλαδή απλά να περιμένεις εντολές, άσε το σκύλο, κάνει τη δουλειά, μου γράφει. Όχι και το σκύλο, μου γράφει ο Κωστής. Έχουμε τον νέο Ελληνοαμερικανό πρέσβη να κάνει τη δουλειά. Μια υπόθεση που μας έχει απασχολήσει πολύ και εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα είναι η ιστορία με την καταγγελία βιασμού από την Γεωργία Μπίκα με τα καλόπεδα εκεί της Coca-Cola, αυτά που συζητούσαμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή. Νομίζω βλέπετε κι εσείς, εγώ βλέπω λιγάκι άφωνος σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίσταση, χωρίς να μπορώ να πάρω θέση, την εξέλιξη του σύριαλ αυτού και με μία αυτοκτονία ή βάλτε αυτοκτονία με ερωτηματικό ενός γυμναστή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλει μία γυναίκα ότι στο κείμενό του τουλάχιστον που άφησε στην τελευταία του ανάρτηση, ότι εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία και πλέον έχει και ένα νεκρό αυτή η ιστορία. Ότι εμπλέκεται, είναι μητέρα της φίλης της Γεωργίας, την οποία λέει την κόρη της αυτή, την οδηγούσε με κάποιο τρόπο ώστε να βρίσκεται δίπλα σε πλούσιους με κάποιο τρόπο και να διεκδικεί μετά διάφορα. Πραγματικά είναι μια πολύ περίεργη ιστορία και μόνο που κάνω την αναφορά ξέρω ότι δημιουργείται ένα κλίμα και ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Θα επιμείνω μέχρι τέλους στο ότι όταν μία κοπέλα βγαίνει και καταγγέλει τον βιασμό της, η ισχύς ενός ανθρώπου απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα, και αυτά αν θυμάστε που μου έγραφε και ο Χρήστος στο μήνυμά του, το γεγονός ότι η εισαγγελία, η δικαιοσύνη, να τι πάλι μπροστά μας η δικαιοσύνη, λειτουργεί υπέρ του ισχυρού και όχι υπέρ του αδυνάτου, για μένα η είδηση είναι εκεί. Which side are you on? Ξανά το ίδιο. Και κρατώ και τις πληροφορίες όλες τις άλλες και συγκλονίζομαι και με την αυτοκτονία και βλέπω να βρωμάει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση και το σταματώ μέχρι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό. Γεια χαρά. He a giant through and through. He was a giant through and through. He called out in an angry tone to leave my neighbour alone. But they didn't mind a bit what tall Agrippa said of it. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. What tall Agrippa folks with rage. Just look at him on this very page. He seizes Arthur, seizes Ned. He smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call. They are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three. They're all as dead as can be. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Well, those silly bully boys, because of Agrippa they annoyed. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Silly bully boys, because of Agrippa they annoyed. Stranger here just like you will get high as the morning.